A jeśli już mowa o koncertach, to kilka słów o tych, które w najbliższym czasie. No, Warszawa wygląda tutaj, jest często odwiedzana przez zespoły i dużo ciekawych wydarzeń. Odbywa się właśnie w stolicy 20 maja, na przykład Mon Amour w warszawskich chmurach. Warto również wspomnieć o festiwalu, z którego na pewno Państwu będziemy zdawali relacje już za miesiąc. Na początku czerwca w Lipsku kolejna edycja Wave Gothic Treffen. W tej chwili już ponad 145 zespołów już jest w tej chwili potwierdzonych. Wiele prezentowanych już na antenie programu trzeciego w Trzeciej Stronie Księżyca. Między innymi będzie można się rozkoszować muzyką B-Movie, Black Nail Cabaret, Klimt 1918, wspomnianego już dzisiaj Eden, Petera Hepnera, Petera Biargo, Skinny Puppy, The Mission, VNV Nation, Whispers in the Shadows, Drap Majesty. A propos Drap Majesty, zespół niedawno był w Polsce, ale powraca. Powracają 1 czerwca, zagrają w Krakowie razem z Under the Skin. 2 pojawią się w Pogłosie w Warszawie, a 3 w Poznaniu pod Minogą. A propos Under the Skin, panie i panowie, nowy singiel tego zespołu. To kolejny polski zespół, którego koncerty są niezwykle energetyczne. Niedawno wystąpili na Gotham Sound Festival w Hilden. Za kilkanaście dni, przypomnę, 1 czerwca w Krakowie wraz z Drap Majesty Under the Skin, a jesienią pojadą do Anglii na Sacrosanct Festival. Ich nowy singiel nosi tytuł Burn. Ryan Walker grający na gitarze oraz Alex Hartman na basie pisali wspólnie muzykę przez prawie 10 lat, najpierw w Los Angeles, a później w Nowym Jorku. W 2014 roku spotkali wokalistkę Suki Sun w Nowym Jorku i spotkanie to doprowadziło do powstania tria Second Steel. Trójka Amerykanów tworzy dość wyrafinowane dźwięki inspirowane francuską zimną falą i anglosaskim post-punkiem. Ukazała się właśnie niedawno ich debiutancka płyta, którą otwiera kompozycja Recover. Jak zauważą Państwo, Suki śpiewa w tym nagraniu w sposób zbliżony do Suzy. materiał na debiutancki album Second Steel. Wszystkie 8 utworów nagranych zostało w październiku 2015 roku i kilka z nich zostało opublikowanych na zeszłorocznej epce Early Forms. A latem ubiegłego roku wypuścili singiel Walls, gdzie z kolei sposób śpiewu Suki-san przywołuje na myśl skojarzenia z Elizabeth Fraser. Hello, this is Mikkel from the Foreign Resort, and you're listening to Third Side of the Moon. To już nowy singiel skandynawskiej grupy The Foreign Resort, She's Lost, z tym, że to nagranie było w wersji albumowej. Mikkel wraz z kolegami koncertuje obecnie w Kanadzie, a na wiosnę 2018 roku zapowiadana jest ich nowa płyta, gdzie znajdzie się między innymi to nagranie. A my teraz już przechodzimy do płyty zespołu, na które to wydawnictwo musieliśmy czekać 22 lata. I to jest jedna z najciekawszych płyt, jakie dotychczas w 2017 roku się ukazały, przynajmniej moim zdaniem. Ich płyty nagrane w latach 90. Można powiedzieć noszą status płyt kultowych, zwłaszcza Pygmalion. To jest płyta taka przez fanów uważana za krok milowy, za wzór dla wielu innych zespołów, które się później inspirowały muzyką grupy Slowdive. Kiedy w 2014 roku powrócili z serią koncertów, zagrali m.in. na OFF Festiwalu, my widzieliśmy ich koncert w trakcie Wave Gothic Treffen w Lipsku wtedy, to było fajnie, miło, przyjemnie, słuchało się, takie wspomnienia. Całkiem dobry koncert, ale nie zapowiadało to takiego postępu i takiej płyty, jaką w tej chwili otrzymaliśmy. Ale była zapowiedź kilkanaście tygodni temu. Podobno spontanicznie, za pośrednictwem Facebooka, transmitowali koncert, który był w Londynie. W ciągu kilku dni zorganizowali ten koncert, zaprosili fanów i powiedzieli: promujemy nową płytę. Ja oglądałem i słuchałem tego koncertu za pośrednictwem internetu i powiem Państwu, że już wtedy byłem przekonany, że ta płyta będzie niesamowita, że to będzie niezwykły materiał, bardzo dobrze wypadli i bardzo chciałbym usłyszeć ich kiedyś na żywo. Mam nadzieję, że się jeszcze pojawią w okolicy właśnie z tym materiałem. Posłuchajmy jednego z muzyków formacji. Łzy szczęścia naszych fanów są lepsze niż łzy znudzenia. To wyznanie, gdy jestem na scenie i widzę dorosłych ludzi, którzy po prostu płaczą. Jesteśmy blisko tych ludzi, którzy wzruszają się naszą muzyką. Rachel Goswell, Neil Halstead, Christian Seville, Nick Chaplin i Simon Scott. To grupa Slowdive. 5 maja ukazała się ich płyta zatytułowana po prostu Slowdive, po 22 latach od wydania ostatniego krążka. 8 kompozycji i nie ma, proszę mi wierzyć, nie ma słabej. Naprawdę warto zaopatrzyć się w ten krążek i słuchać go, słuchać, słuchać i słuchać. Na żywo będą oczywiście możliwości. Na razie nie jest przewidziany żaden koncert w Polsce, ale mogą Państwo sprawdzić, bo będą jeździli między innymi po Europie w przyszłym miesiącu. Jeszcze jedna kompozycja z płyty, do której na pewno będziemy powracać, albowiem nie możemy się z Państwem nie podzielić takimi brzmieniami. No longer making time. Thank you. Dirk Knight, Julia Bayer i Volker Zachariasz, czyli dreampunkowy Sea Surfer, powrócił z nowym albumem Under the Milky Way, Who Cares? Surfer i nagranie Too Late for Goodbyes, pochodzące z najnowszej płyty wydanej przez Niemców Under the Milky Way, Who Cares. Pochodzą z Hamburga, ale nagrywają dla amerykańskiej oficyny St. Marie Records. 10 kompozycji wypełnia ich najnowszy krążek. i propozycje Seasurfera w zasadzie kończą nasz dzisiejszy blok wypełniony nowościami muzycznymi. Jeszcze pozostała nam jedna kompozycja. Dirk Knight nie może uwolnić się od fascynacji grupą Cocteau Twins. Słychać to było podczas, kiedy prowadził swój poprzedni projekt Dark Orange, a również niekiedy w nagraniach Seasurfera. Chociaż głównie powołują się do inspiracji muzyką The Damned, The Ramones, a także Sonic Youth czy Joy Division, to jednak nie tylko Suki potrafi zaśpiewać w sposób zbliżony do Elizabeth Fraser, ale również i Julia Bayer czasami się na to zdobywa. Ostatnie nagranie w dzisiejszym bloku nowości pochodzące od Seasurfera, Daydream. aparat donosi, że w Lesznie z balkonu widoczny księżyc przebija się przez chmury. Także są miejsca w Polsce, gdzie da się jeszcze upolować księżyc w pełni. A czy się uda upolować na nim DJ-a Lunę? Spróbujmy. Endeavour, this is Mission Control, Lunar 1. All systems are go for moon landing. We have countdown at 10-9, 8, 7, 6, 5, 4. So what me tell them, Rasta, you ready feed rude boy? Alright, kick it, no more long talking, kick it rude boy. Badang, badang, bang diggity, bang dang, stang dang, da-dang, da-dang, dang, dang, dang, diggity, bang dang, stang dang, dang diggity, dang dang, stang diggity, dang, dang, diggity, dang, dang, diggity, dang, dang, dang. Come on, y'all, number two, body god, I'm that deadly beast man. To be the man, I'm for them, I'm the big international. Give me the computer, yes, give me the rhythm, make sure you hold me fast. Me coming like a machine gun, that me say, look on me. And your fame, not about your egos and your crack and your cocaine. Careful of the needle when you push up in your vein. Cause bloody tag a run like rain, so me go sudden. Love one another, yes, stick together like a birds of a feather. I stamp to a letter, say black, white, Asian, no key what color. Say listen to the words when the DJ utter. Over my yard, I'm a two-body goddamn, that they leave me spad. to be the man for them and be me international. Give me the bass and give me the rhythm. Make sure you're on me fast. Me coming like a machine gun. That me say, look on me. This I'm not pop up here. Me don't miss it. Go up here, the man. Nico boy, blue, you come and blow your arm. Kicking like a hurricane and kicking like a storm. Don't know I really said it. DJ warm. Turn it on from the still down. Them love on the DJ. This I'm a know him a one. Turn it on from the still down. Them sit down at the front. The man, them love how you perform. Shoot up here, the man. Don't miss it. Go up here, the man. Nico boy, blue, you come and blow your arm. Kicking like a hurricane and kicking like a storm. Don't know I really said it. DJ warm. Turn it on. From the still down, them love how the general, yes, me a one. Turn it on, from the still down, them love how the DJ a one. So me go so them, turn it on, from the still down, them love how we one. Yo, over there, so, walk around us, so, the light of them, them, energy. Join the-